Välkommen till Vivian. God dag, mitt namn är Tom Wolgers. Jag lider av så extremt svåra tvångstankar. Jag måste till exempel alltid lägga på luren så fort någon säger jaha. Jaha?